i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 1 czerwca, jest 19. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce nikomu nie zablokuje startu w wyborach, mówi o tym szef rządu. Główne prace przy budowie zapory elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy zostały zakończone, informuje Straż Graniczna. Przedstawiciele węgierskich władz ostro zareagowali na rezolucję wzywającą do odebrania Węgrom prezydencji w przyszłym roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce nikomu nie zablokuje startu w wyborach. Zapewnił, że ustawa daje możliwość odwołania się od decyzji komisji do sądu. Mateusz Morawiecki dodał, że o ustawie powołującej komisję rozmawiał z europejskimi przywódcami w czasie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. W Mołdawii, Kiszyniowie mogłem w kilku zdaniach, bilateralnych rozmowach poinformować moich kolegów, premierów, prezydentów. Cieszę się z tego, ponieważ wyraźnie zeszło już powietrze z tego nadmuchanego balona przez naszą opozycję, nadmuchanego do niemożności, aż znowu również posługując się różnego rodzaju fake newsami, próbowali pobudzić w Komisji Europejskiej wszelkie możliwe struny, aby wystąpiono przeciwko nam. Raz jeszcze podkreślam, że nie blokuje to nikomu startu w wyborach i jest możliwość bardzo szybkiego odwołania się od decyzji komisji do sądu. Wczoraj weszła w życie ustawa o Państwowej Komisji Badającej Wpływy Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju w latach 2007-2022. Komisja, zgodnie z ustawą przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm i podpisaną w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę, ma działać podobnie do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Wczoraj na ten temat debatowali europosłowie. Straż Graniczna zakończyła główne prace przy budowie zapory elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy. Teraz rozpoczął się oficjalny odbiór ostatniego odcinka. Wykonawca w ostatnim czasie z powodu zalanego terenu nie mógł prowadzić robót na krótkim odcinku w Puszczy Białowieskiej, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Przypominała, że bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników, pomaga w ochronie granicy. Bariera elektroniczna to takie, można powiedzieć, nasze drugie oczy. My fizycznie, nie będąc na granicy, dokładnie widzimy, co się dzieje. Bariera reaguje na każdy ruch, jeżeli mówimy nawet, że reaguje na ruch liścia czy ruch myszy, jest to prawda. Z tym, że po to jest kalibracja systemów, po to są funkcjonariusze w centrum nadzoru, aby reagowali na rzeczywiste próby nielegalnego przekroczenia granicy. Bariera na polsko-białoruskiej granicy działa na 206 kilometrach. Jest uzupełnieniem stalowej zapory, która ma 186 kilometrów długości. Przedstawiciele węgierskich władz ostro zareagowali na rezolucję Parlamentu Europejskiego wzywającego do odebrania Węgrom prezydencji w przyszłym roku. Według węgierskich polityków jest to inicjatywa prowojennych europosłów lewicy. Jako pierwsza głos zabrała węgierska minister sprawiedliwości Judith Vargo. Nieco złośliwie stwierdziła, że rezolucja jest niepotrzebna, bo przygotowania do węgierskiej prezydencji idą pełną parą. Pokazała również zdjęcie z debaty na sali plenarnej, kiedy niemal nikogo na niej nie było, co ma świadczyć o braku zainteresowania faktyczną sytuacją węgierskiej demokracji. Padło też stwierdzenie, że Bruksela boi się kadencji Węgier, bo ci będą chcieli rozliczyć korupcję tam panującą. O tym, co należy lub można odebrać, decyduje jednomyślna decyzja Rady, która wiele lat temu określiła kolejność i zadania państw członkowskich. Parlament Europejski nie respektuje reguł demokracji ani rządów prawa i skorzystał z inicjatywy, która jest wyraźnie sprzeczna z umowami, powiedziała Judith Vargo. Jeden z europosłów, Bolas Hidvégi, reprezentujący Fidesz, napisał w oświadczeniu do prasy, że za dzisiejszą rezolucją stoją prowojenni lewicowi eurodeputowani. Według niego jest to element kampanii mającej odebrać Węgrom europejskie fundusze. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Mongolska rapsodia, tak początkowo miał się nazywać słynny utwór grupy Queen. Dowodzi tego odnaleziona wczesna wersja tekstu stworzona z mnóstwem skreśleń przez Freddiego Mercury'ego. Adam Dąbrowski. Is this the real life? Tak, tak. Is this just fantasy? To nie fantazja. Queenowski klasyk miał się początkowo nazywać zupełnie inaczej. Powstawał m.in. na papierze firmowym nieistniejących już linii lotniczych British Midlands. Już na tych 15 stronach są dobrze znane motywy. Postać z komedii Dell'Arte czy taniec z Hiszpanii. Ale pierwsza zwrotka wygląda zupełnie inaczej. Nasz bohater nie jest zabójcą, który zaraz usłyszy wyrok, a człowiekiem wypierającym się na wojnę. Wszystko to wiemy dzięki archiwom Mary Austin, bliskiej przyjaciółki Frediego. Pani Austin porządkuje je właśnie przed serią aukcji pamiątek po wokaliście. Odbędą się w Londynie w sierpniu i wrześniu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Krzykuj za skórniaki, 5 minut po 19:00, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. No nie wiem, czy na mongolskie rapsodie mnie stać. W każdym razie dziś kibice mają 3 szczególne powody do zadowolenia. Polskie siatkarki wygrały już drugi mecz w Lidze Narodów. Po Kanadzie przyszedł czas na jedną z czołowych ekip świata. Włochy w Antalii biało-czerwone przegrywały 0-1, ale 3 kolejne sety padły ich łupem. I to z efektownym wynikiem do 20, 14 i 18 i skończyło się 3-1. Jutro gramy z Tajlandią, początek o godzinie 13:00. To po pierwsze, a po drugie, tenis i Roland Garros. Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Dziś w Paryżu odprawiła z kwitkiem Amerykankę Claire Liu 6-4 i 6-0. Kolejną rywalką broniącej tytułu świątkówny będzie 80. rakieta świata z Chin Wang Xinyu. W drugiej rundzie debla zagrają też finaliści Australian Open, Jan Zieliński i jego partner z Monako Igo Nys, którzy wyeliminowali reprezentantów gospodarzy Gasqueta i Puija 6-4 i 6-2. Po trzecie, polscy koszykarze grający w Mistrzostwach Świata 3-3 awansowali do ćwierćfinału turnieju w Wiedniu po 2 porażkach i dzisiejszych zwycięstwach z Litwą 22-21 po dogrywce i Belgią 21-15. Chcieliśmy wyjść, pokazać naszą intensywność, to, że jesteśmy mocniejsi fizycznie, że mamy przewagę tych centymetrów. Chcieliśmy wykorzystać Adriana. Szybko Belgowie złapali przewinienia. Później nam się łatwo grało. Oni bardzo chcieli pomagać do niego. Stąd mieliśmy więcej otwartych rzutów na dystansie. I tak jak powiedziałem, że jeżeli dojdzie skuteczność z naszej strony, to jest to spokojny wynik. To mówił najbardziej doświadczony w składzie Przemysław Zamojski, oprócz którego w drużynie są Szymon Orduch, Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka. To już przesądzone. Lionel Messi odchodzi z Paris Saint-Germain. Korespondencja Stefana Folcera. Kibice PSG, którzy w ubiegłym tygodniu świętowali Mistrzostwo Francji, pożegnają Leo Messiego podczas meczu z Clermont Foot. To będzie jego ostatni mecz na Parc des Princes. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty w najlepszy możliwy sposób, powiedział na konferencji prasowej trener Christophe Galtier. Podkreślił, że mimo głosów krytyki ze strony dziennikarzy, Messi zawsze był kluczowym piłkarzem drużyny. Miałem zaszczyt zajmować się najlepszym zawodnikiem w historii futbolu. Nie trenowałem go, ale towarzyszyłem mu przez cały sezon. Oświadczył Galtier. Messi grał w PSG od 2 lat. W tym sezonie zdobył dla paryskiego klubu 20 bramek. Mimo to wielu obserwatorów we Francji nie kryło rozczarowania jego zaangażowaniem i grą, winiąc go za brak sukcesów klubu w Lidze Mistrzów. Messi pozostawi w Paryżu ślad gasnącego geniusza futbolu, napisał po ogłoszeniu odejścia Argentyńczyka z PSG Le Monde. Dla części kibiców był symbolem porażki polityki sportowej Paris Saint-Germain, zauważył z kolei Le Figaro. Zabrakło pasji i błysku. Tak przygodę Messiego w Paryżu podsumował L'Équipe. Spekuluje się, że w przyszłym sezonie Messi może zagrać w Arabii Saudyjskiej, Stanach Zjednoczonych lub w Barcelonie. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ach, te próby tutaj były, to za chwilkę będzie już takie, mi się wydaje, ostatnie wykonanie, ale wcześniej jeszcze prognoza pogody. Jutro słonecznie, choć po południu miejscami we wschodniej połowie kraju zachmurzy się i przelotnie popada. W Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej. Gotowi? No to za chwilkę, momencik. Jutro od 13 stopni nad samym morzem, 19 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ach, się wyrywają, a trenowali, ćwiczyli, próbowali, no to proszę bardzo, koniec. Zabiorę brata na koniec świata, tam zbudujemy wspólny dom. O, i tylko tyle miało być, dobra. Za chwilę w tonacji Trójki Michał Żołądkowski, a my kończymy popołudniowe, zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Marek Okrasiński, Paweł Turski, Piotr Łodej. Co podobało wam się? Fajnie jest w Trójce. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

do samego końca, żeby nie uronić ani jednego dźwięku. Cartman Love na czele grupy Hall Doll Parts w tonacji trójki w Dniu Dziecka. To jeszcze te muzyczne lalki nam potowarzyszą przez najbliższe minuty. Bolesław Prus miał jedną, my mamy trzy. Lalki, resoraki, żołnierzyki, modele samolotów do sklejania, piłka, biedronka. Które prezenty po latach wywołują uśmiech, wywołują nostalgię? Proszę się prezentować na antenie trójki. 227 trójek. To najpierw Sexy Doll, a później Ragdoll. Yeah. 6 minut po 19, granie z czasów, gdy w Polsce marzyło się o tych amerykańskich deskorolkach na przykład, czy rowerach. Ragdoll Aerosmith w tonacji trójki trwa. Zapraszamy te duże dzieci do nas na antenę. O tych najfajniejszych prezentach dziś sobie mówimy i będziemy mówić. 227 trójek. To było bardzo dawno temu, bo prawie 50 lat. I kiedy byłam mała, wyszłam do kuchni, takiej wielkiej kuchni, i tam stał taki piękny wózek dla lalek, taki bardzo nowoczesny. No i to był taki prezent, który mnie po prostu zapadł w pamięci na zawsze. No i to jest świetna zachęta, żeby tutaj cały czas działać. Radioaktywność dzisiaj do 21 w cenie, a takim większym wózkiem wjedzie też do 21 na antenę trójki pewien super bohater. O nich też sobie porozmawiamy, też będę Państwa pytać, może nawet teraz, no właśnie, super bohater z dzieciństwa, 227 trójek. Tymczasem muzycznie, no i nie tylko, samo życie, kultowo w trójce. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na

Dzień Dziecka to rozrabiamy, jak słuchacie na antenie. 27 minut do 20. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary, a dzieci Kuby przecież w kwiecie jabłoni. Proszę Państwa, prezent z dzieciństwa. Co się Państwu przypomina? Może chiński piórnik, może kasety, Stylon Gorzów chociażby, a może ten elektroniczny zegarek z 7 melodyjkami. Proszę o rozwinięcie. 227 trójek, macie Państwo czas do godziny 21. Tymczasem, skoro odkrywamy w sobie dziecko, to też super bohaterowie. Janosik, kapitan Żbik, tacy byli w Polsce. A na zachodzie, za wielką wodą, to i Spider-Man, no i Superman. To w temacie teraz dwa super, bez wątpienia, utwory. Oh. David Bowie, tutaj The Superman, chociaż bardziej imponował mi jako Ziggy Stardust. To jest, myślę, ten wiodący muzyczny superbohater. 19 minut do 20 w tonacji trójki, 227 trójek. Śmiało się, proszę tutaj na tej naszej antenie prezentować. Ze wzruszeniem wspominam, miałam 7 lat i miałam najpiękniejszą lalkę, szmaciatkę, wypchaną trocinami. Ciekawe, czy miała na imię Zuzia, jak tak, to raczej była nieduża. Proszę kontynuować. 227 trójek. Skoro dzień dziecka, no to kids. Enjoy yourself. sobie oczy jak lustro. Płynę przed siebie luźno. Nie rzucam słów na próżno. Nie tracę czasu, a łóżno wchodzi, kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę. Przecież nie jestem durniem. Chcę wypełnić tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Słychać, chłopiec z zapałkami też zajrzał do programu. W tonacji trójki 10 minut i będzie 20. Ostatnio w telewizji trafiłem na Teda, Mark Wahlberg i Miś. To jest dopiero rock'n'rollowy misiek. 227 trójek. Pytamy dzisiaj o prezenty z dzieciństwa i o tych superbohaterów. Może na przykład Miś Uszatek. No i mamy kolejnych. Za nim Keanu Reeves jako Konstantin. No i grupa Perfect Circle. To teraz tak po czesku netoperek. Batman wjeżdża na antenę trójki tym swoim Batmobilem. You too. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.